www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Anbiya wa al-Mursaleen, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Buzurgani Mahtaram, mere aziz naujawano, is waqt koi taqreer maqsood nahi hai aur na taqreer karna hai. Ek do baatein chunki zaruri thi aur usko zikr karna tha, isliye میں نے کہا کہ یہ مجلس منعقد کی جائے اور 10 منٹ کی کچھ باتیں. سب سے پہلے بات تو یہ سمجھ لیں کہ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے. موت ڈرنے کی چیز نہیں, موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اس وقت پر موت آ کر رہے گی, چاہے وہ اس بیماری سے ہو, ایکسیڈنٹ سے ہو, تھوکل لگنے سے ہو یا کسی حد سے موت آ کر رہے ہیں. ہمارے ایک ساتھی کا کل انتقال ہوا جو اس بیماری میں تھے, وینٹیلیٹر پر تھے, بے ہوشی میں تھے. 3 دن پہلے ان کے بیٹے کا فون آیا ساؤتھ افریقہ سے کہ الحمدللہ والے صاحب خیر و عافیت کے ساتھ نکل آئے, وینٹیلیٹر ہٹا دیا گیا, طبیعت ٹھیک ہو گئی, بات چیت کرتے ہو گئے, بیماری دور ہو گئی, امیدیں بن گئی کہ اب موت نہیں آئے گی, کورونا ختم ان کا. اور کل عشاء کی نماز پڑھ کے میں بیٹھا تھا اور فون آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا. میں نے جس صاحب نے مجھے فون کیا تھا, پھر میں نے ان کے بیٹے کو فون لگایا تو کہا ہاں والد صاحب کا اب بھی انتقال ہوا. میں نے کہا آپ تو 3 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی اور بالکل درست تندرست, بات چیت کرتے کمزوری ہے, وینٹیلیٹر ہٹا لیا, پھر کیا ہوا تھا؟ اچانک اٹیک آ گیا اور ڈاکٹر قابو نہ کر سکے, انتقال. دیکھیے موت مقدر تھی, اس بیماری سے موت نہیں ہوئی, اٹیک سے موت ہوئی. موت ڈرنے کی چیز نہیں, ڈرنے کی چیز اللہ کا قہر و غضب ہے. اللہ کا غصہ, اللہ کا قہر, اللہ کا غضب, یہ ڈرنے کی چیز ہے. لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہو رہا ہے, ہم قہر غضب سے نہیں ڈر رہے ہیں, ہم موت سے ڈر رہے ہیں. موت آئے گی, موت آئے گی. ڈرنے کی چیز اللہ کا قہر و غضب ہے کہ میں بغاوت خداوندی میں زندگی نہ گزاروں کہ اللہ کا قہر مجھ پر اتر جائے, اللہ کا غضب مجھ پر اتر جائے, میں تباہ و برباد ہو جاؤں. اس لیے میرے بھائیوں ایک بات کو ذہن نشین کر لیں, اگر ہم گھروں میں ہماری مائیں بہنیں یہ بات سن رہی ہے, موت ڈرنے کی چیز نہیں. ہماری فارسی میں ایک کہاوت ہے, آرا کے حساب پاکس از محاسبہ چیبا, جس کا حساب صاف ہو اس کو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے. ہمارا اپنا حساب صاف ستھرا ہونا چاہیے. موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے, ڈرنے کی چیز اللہ کا قہر و غضب ہے. اب کیا کریں گے ہم اللہ کے قہر و غضب سے بچنے کے لیے؟ اللہ کے دین کی اطاعت کریں, یہ چیز کرنے کی ہے. اللہ کے دین کی فرما برداری ایک نماز ہے, ایک دین ہے, ایک اچھے اخلاق ہے, ہماری زبان حفاظت ہے, میٹھا بولے کروا نہ بولے, تکلیف پہنچانے والے کلمات نہ بولے. بعضوں کی زبان سانپ سے زیادہ دنکیلی ہے جو دنک مارتی ہے. میٹھا بولے, دنکیلی زبان نہ رکھے, اچھے اخلاق, اچھے کیریکٹر, اچھے اخلاق, اچھی زندگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں کسی کے کام آئیں, کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ بنیں. ہم کسی کے کام آئیں, کسی کو نقصان پہنچائیں, میری ذات نفع والی ہو, نقصان والی ہو. اور میں نفع نہ پہنچا سکوں, نہ پہنچا سکوں, کم سے کم نقصان تو نہ پہنچاؤں. ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے, ڈرنے کی چیز اللہ کا قہر و غضب ہے. پوری دنیا پر اللہ کا قہر و غضب اترا ہوا ہے اس وقت, پوری دنیا پر. ہم نماز میں نہیں آتے تھے, ہم مسجدیں بند کرتے تھے, اللہ نے کہا تم کیا بند کرتے ہو, میں خود ہی بند کروا دیتا ہوں. آج ہم محتاج ہوئے کہ نہیں, سب بندی کا خیال نہیں تھا, آج ہمارے سفر تتر بتر ہو گئے. یہ سارا اللہ کا قہر ہے. روزانہ پابندی کے ساتھ خوب سنو, 500 مرتبہ استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ, 500 مرتبہ پڑھو. نمبر 2, حافظ ابن حضرت قلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے تعاون کی بیماری میں لکھا ہے, پلیگ, یہ بھی تو اسی طرح کی بیماری ہے, اس میں مرتے ہیں, اس میں بھی مرتے ہیں. تعاون اور پلیگ کے بعد میں انہوں نے لکھا ہے, خوب درود شریف پڑھو, درود شریف پڑھو گے بیماری دور ہوگی. یاد رہا استغفر اللہ, درود شریف, دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز کلمہ شریف, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اللہ نہ کرے موت مقدر ہوئی تو ہم یہی کلمہ بولتے بولتے جائیں گے. تین چیزیں ہو گئی, درود شریف, استغفار, لا الہ الا اللہ. یہ تین چیزیں خوب پڑھیں, نمازوں کی پابندی رکھیں, فجر میں اہتمام سے اٹھیں, اللہ سے دعائیں کریں. یہ 3 دن بہت مبارک دن ہیں, ان دنوں میں اپنا اہتمام کریں. امام مالک تو کہتے ہیں کہ پورا مہینہ, حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں پورا مہینہ, یعنی یہ ذی‌الحجہ کا جو مہینہ چل رہا ہے نا, 30 تاریخ کا. یہ تو اللہ کی طرف رجوع کی باتیں ہو گئی. نمبر 2, دوسری بات احتیاطی تدابیر, یہ ہمیں اپنانا ہے. ایمان اللہ ہی پر ہے, موت وہی دیتا ہے, حیات وہی دیتا ہے, بیماری وہی دیتا ہے, شفا وہی دیتا ہے, لیکن ڈاکٹر بتاتے ہیں فلانا کھاؤ تو احتیاط کرتے ہیں کہ ہاں یہ کھائیں گے تو کولیسٹرول بڑھ جائے گا. ڈاکٹر کہتا ہے فلاں چیز نہ کھاؤ, آج سے چھوڑ دیتے ہیں, یہ کھائیں گے تو میرا خون گھبرا ہو جائے گا, جارا ہو جائے گا. ڈاکٹر کہتا ہے فلاں چیز کھاؤ گے تو تمہارے کڈنی اور گردے میں پھر اسٹون پرابلم ہو جائے گا. ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آج سے نہیں خیال نہیں. ڈاکٹر کہتا ہے نان ویج نہ کھاؤ, ویج کھاؤ. ساری زندگی نان ویج کھانے والا نان ویج چھوڑ دیتا ہے, وہ ویج پر آ جاتا ہے. کیوں؟ ڈاکٹر نے کہا. یہ احتیاطی تدبیر ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی احتیاطی تدبیر ہے. وہ یہ ہے کہ مسجد میں بڑی عمر کے لوگ جو 65 سال ہیں یا اس سے زیادہ, وہ مسجد میں نہ آئے. اس کی وجہ 2 باتیں ہوگی. ایک بات یہ ہوگی کہ مجھ کو بیماری ہے, بڑی عمر کا آدمی آیا, وہ بیچارہ اس بیماری سے صاف ستھرا ہے, لیکن اس کی باڈی میں ڈیفینس کی طاقت نہیں ہے, کمزور ہے نا, وہ 65 سال یا اس کے اوپر, تو ڈیفینس کی طاقت نہیں ہے, اس کے اندر کا پاور جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں. تو ہوگا کیا, میری بیماری اس میں جائے گی, وہ ڈیفینس نہیں کر پائے گا, نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پکڑا گیا. اور پھر وہ پکڑا گیا تو جوان تو بچ گیا اور وہ برا قبرستان کی طرف چل دیا, نقصان ہوا کہ نہیں. اچھا اس میں بیماری ہے تو دوسرے کو بیماری لگے گی. اگر کسی ضعیف آدمی میں بیماری ہے تو وہ دوسروں کو لگے. احتیاطی تدابیر, اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, بہت سوچ حضرت نے فرمایا تھا, جس کے منہ میں بدبو آتی ہو وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے. نہ فرمایا تھا, جس کے بدن میں کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے دوسروں کی طبیعت اس سے تھوڑے سے نفرت کرتی, وہ نماز پڑھنے نہ آئے مسجد, اس کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف ہو. حضرت نے فرمایا بیڑی سگریٹ, بیڑی سگریٹ تو حضرت نے نہیں فرمایا, حضرت نے فرمایا لہسن اور پیاز کھا کر, کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آئے, بدبو آئے گی, پڑوسی کو تکلیف ہو. اسی پر بیڑی والی سگریٹ بھی ہوں گے. یہ ساری باتوں سے آپ نے کیوں بنا فرمایا؟ اس لیے کہ دوسروں کو تکلیف ہوگی. تو کیا برہاتے کی وجہ سے اور مجھ میں بیماری ہے، مجھے سردی ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، جو سمٹمس جو اس کے بتائے جاتے ہیں نا، جو علامتیں اس کی بتائی جاتی ہے، ان بیماریوں کے ساتھ جب میں مسجد میں آؤں گا تو دوسروں کو تکلیف پہنچے گی یا نہیں؟ تکلیف پہنچے گی. تو بہتر شکل، خود گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 65 سال سے اوپر کے لوگ مسجد میں نہ جائیں، مندر میں نہ جائیں، جہاں جمع ہونے کی جگہ ہے وہاں نہ جائیں، ان کی ذات کی سیفٹی رکھے، حفاظت رکھے. پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ بڑی عمر کے لوگ مسجد میں نہ آئیں، اور شریعت نے گنجائش دی ہے اپنے گھر پہ نماز پڑھ لیں. ایک بات ہو گئی. ہاں اگر اس کی باڈی مضبوط ہے تو کوئی حرج نہیں، طاقتور ہے اس کے لوگ، وہ چاہے 65 سال کا ہے لیکن باڈی بڑی مضبوط ہے، اس میں بیماری کے سمٹمس نہیں ہیں، علامتیں نہیں، ٹھیک ہے، مسجد میں آئے تو خیال اس بات کا رکھے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف ہو رہا ہوتا نا. آپ پورے احتیاط کے ساتھ رہ رہے ہیں، بہت اچھی بات. نمبر دو، ہمارے وہاں جب موت ہوتی ہے تو جب ہاسپٹل میں موت ہوتی ہے تو خیر وہ ہاسپٹل والوں کا نظام تو یہ ہے کہ وہ وہیں سے کفن دے کر، غسل دے کر، اس کو کیپ پہنا کر وہ سیدھے لے کر آتے ہیں، انہی کے آدمی اور وہ خود ہی دفن کرتے ہیں. لیکن ہمارے گھروں میں جب موت ہوتی تو اس پر بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غسل کے موقع پر احتیاط نہیں رکھا جاتا. بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ کئی جیوی کی بیماری تھوڑی ہے، ایسا کہہ دیتے ہیں بیماری کا. میں یوں کہتا ہوں کہ احتیاط کرنے میں جانتا کیا ہے بھائی، بیماری تھی نہیں تھی، ان کی موت اس بیماری میں ہوئی کسی اور بیماری میں ہوئی، یہ بحث چھوڑ دو. حفاظت کی ضرورت تو ہے یا نہیں؟ تو اب ضرورت یہ ہے کہ ہم غسل کے موقع پر جو پہننے کی چیز ہے وہ پہن، اور پہن کر کے غسل دے، جو آج کل کیٹ ہوتی ہے اس کی، اس کو پہن اور پہن کر کے غسل دے. اور غسل دینے کے بعد فوری طور پر کفن پہنا دے اس کو، اور کفن پہنا کر اس کے لیے بھی جو کیٹ آتی ہے وہ اس پر پہنا دے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور اس کے بعد غسل دینے میں بہت بھیڑ بھاڑ نہ کرے، یہ جو 8-10 آدمی جو چلے جاتے ہیں ایسا نہ کرے. چار ویسے بھی مسئلہ یہ ہے کہ بھیڑ بھاڑ نہ، اس کے سطر کا مسئلہ ہے، اس کے سطر کو ہماری نظریں پہننا پڑ جائے. اور پھر فوراً غسل کفن کے بعد ہم اپنے کپڑے اتار دیں، جو کٹ پہنی ہے وہ فوراً نکال دیں، تھوڑا سا غسل کر. یہ احتیاطی باتیں ہیں. دیکھو ایمان اللہ ہی پر ہے لیکن احتیاط. قبر میں جب ہوگا تو بھی تھوڑا سا احتیاط، اس میں کیا کورس؟ یہ تو اللہ کا فضل غنیمت ہے ہمارے ان گاؤں کے اندر دیہاتوں میں کہ پولیس ولیس آتی نہیں ہے دفن کے موقع پر، ورنہ سورج سٹی میں چلے جائیں وہ ہاسپٹل سے آپ کو ناچ نہیں دیتے، وہ ایک آرگنائزیشن ہے وہاں ان کو دیتے ہیں. اور وہ لوگ غسل بھی نہیں دیتے، تیمم کراتے ہیں. تیمم اب آپ انداز لگائیں کہ ہو سکتا ہے اس کو استنجا ہو گیا ہو، پیشاب ہو، کئی دنوں سے وہ بستر میں تھا، اس کا حال کیسا ہو، اور صرف تیمم دے کر غسل. یہ تو اب کچھ لوگوں نے چوری چھپی ویسے غسل دینا شروع کیا ہے، ورنہ وہ غسل تیمم سے مسئلہ، اسی طرح دفن کر دیتے ہیں. چلو ہمارے وہاں ویسا نہیں، الحمدللہ آپ غسل دیتے ہیں اچھی طرح. وہاں قانون یہ ہے کہ کم سے کم 9 سے 10 فٹ کور ہونی چاہیے. سٹی میں آپ چلے جاؤ 9 سے 10 فٹ، ہمارے دیہاتوں میں الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ چلو اتنی سختی ہو. تو ہم اپنا تھوڑا سا احتیاط کر لیں اتارنے کے بعد میں، غسل کے بعد میں. تیسری بات یہ تو میت سے متعلق تیسری خاص بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں صرف ہماری اس بستی میں نہیں بہت ساری بستیوں میں گھروں میں بیمار پڑے ہوئے دوا لینے دی جائے خوف ہے دل بد رہا ہے ہمارے کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کیسا کر دیں گے. ایک صاحب کا مجھ پر ان کی اہلیہ کا مجھ پر فون آیا کہ ہم یہاں ہاسپٹل میں آئے تھے تو ڈاکٹر نے کہا سٹی اسکین کرنا فلاں ڈاکٹر نے نام لیا مجھے اس میں کیا کھانے میں وہ تو جو ہے وہ اندر لے جاتے ہیں پھر انجیکشن دے کر مار دیتے. ارے میں نے کہا بھائی کچھ نہیں ہے صبح سے شام تک سٹی اسکین کرانے لوگ جا رہے ہیں اور وہ لوگ واپس رپورٹ لے کر آ رہے ہیں. پھر آپ کے اوپر ہیں کہ آپ کسی ہاسپٹل کو سلیکٹ کر کے وہاں ایڈمٹ ہو جائے داخل ہو جائے کوئی انجیکشن سے آپ کو نہیں مارے گا آپ کم سے کم اپنا علاج تو کرائیں یہ بہت ہی امانت ہے اللہ کی امانت ہے اللہ نے ہم کو دی ہے اس کی حفاظت ضروری ہے ہمارے ذہن میں ہمیں چہچہاتا بدل دیا ہے ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے. کس نے کہہ دیا کہ ہر آدمی کو یہی کورونا ہوا کرتا ہے کس نے کہہ دیا ہو سکتا ہے نارمل سردی کھانسی ہو سکتا ہے وائرل انفیکشن موسم بخار ہو لیکن جب ہم دوا نہیں کراتے نا تو پھر بیماری بڑھتی اور جب بیماری بڑھتی ہے تو وائرل انفیکشن پھر جاتا ہے بیماری پر. اس لیے یہ جو گھروں میں ہمارا ماحول بنا ہوا ہے کہ کوئی دوا کرانے نہیں جا رہا ہے یہ غلط ماحول ہے. اپنی دوا کراؤ ڈاکٹر سے بتاؤ اور بتا کر کے اپنی دوا لو. اس سے آگے جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ چلو ایک آدمی میں علامت ہے اسی بات کی جیسے آکسیجن ڈاؤن ہوتا ہے اس میں خاص طور پر یہ بیماری ایک دم اندر نہیں جاتی یہ بیماری سلولی جاتی ہے آہستہ آہستہ. اگر ابتدائی دنوں میں آپ نے اپنی تدبیر اختیار کر لی تو الحمدللہ کئی لوگ ہیں کہ جن کو شفا ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی. یہ بیماری ڈاکٹروں کا ماہرین کا اطباء کا یہ کہنا ہے کہ یہ تین دن تک گلے میں رہتی ہے. اس کے جو جراثیم ہے جس کو ہم وائرل بولتے ہیں جو جراثیم تین دن تک گلے میں رہتے ہیں. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ گلے میں خراش ہے کچھ ہلکی سی خراش آ رہی ہے کچھ سردی ہے زکام ہے تو آپ فوراً اس کا علاج شروع کرو. علاج کیا کرو ڈاکٹر کو دوائی لے لو سردی جنسی کی دوائی لے لو. نمبر میں ایک دوا اور آپ کو بتاؤں آپ کے پاس اوریجنل زیتون کا تیل ہو تو روزانہ دن میں تین مرتبہ ایک قطرہ اس میں ایک قطرہ اس میں لیپ کر کے ہی ڈال دو. آپ کو پانچ دس منٹ کے لیے گلے میں تھوڑا سا جلن ہوگا لیکن تین دن میں وہ وائرل انفیکشن کو جلا کر ختم کر دے. یہ میرا تجربہ ہے میں نے خود تجربہ کیا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. مجھے بخار شدید آیا اور بہت تکلیف ہو رہی میں نے جہاں دوائی کی وہاں میں نے یہ خون بھی جو ہے تیل بھی ڈالا تو دن میں تین مرتبہ اس میں اور اس میں ایک ایک قطرہ سو کر کے ڈالنا ہے اندر لے لینا ہے. گلے میں آپ کو بیماری ہے زیتون میں اور ویسے بھی زیتون مفید ہے اللہ نے اس کی قسم کھائی قرآن میں والتین والزیتون وطور سینین بہت مجرب چیز ہے. تین دن میں آپ کے گلے کے جراثیم اور وائرل کو اس کے کیڑوں کو جلا کر بھسم کر دے گا. تو ابتدائی دنوں میں جہاں ہم کو یہ علامتیں معلوم ہو وہاں ہم یہ علاج کریں اور اگر ہم نے توجہ نہیں کی تو پھر یہ بڑھتا ہے اور بڑھ کر کے سیدھا یہ جاتا ہے لنگس پر پھیپھڑوں پر. اس میں اور نیمونیا میں فرق یہ ہے کہ نیمونیا پانی سے بھر جاتا ہے اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ جراثیم اور یہ کیڑے جو ہیں اندر جاتے ہیں تو اس موقع پر پھیپھڑے ایک دم سے بند ہونا شروع ہوتے ہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ آکسیجن ڈاؤن ہو رہا ہے اب اس کو کبھی آکسیجن کی ضرورت, اگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو وینٹیلیٹر کی ضرورت, پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں گھر ہی میں بیٹھے رہتے. جب ہاسپٹل نے ایک آکسیجن لیا انہیں, بھائی آکسیجن آپ کو مکمل کام نہیں دے گا, اس کے لیے ڈاکٹر کی بھی تو ضرورت رہے گی. وہ ایک انداز سے آپ کو چالو کرے گا کہ آپ کا آکسیجن کتنا ہونا چاہیے, ایک کلو دو کلو, اس طرح پر ہوگا. پھر وہ آپ کے پلس کو دیکھے گا کہ کس انداز سے آپ کا ہارٹ چل رہا ہے, یہ سب کی ضرورت ہوگی. تو گھروں میں نہ بیٹھے رہو, یہ بہت غلط ہے. پھر گھر میں ہوتا کیا ہے کہ ایک بیمار ہے, تین اس کے اطراف میں, اب یہ چلیں گے بیماری. یہ ہوا کے ذریعے سے اس طرح چلتی ہے. چیپی روگ نہیں ہے, شریعت میں چیپی روگ کوئی چیز نہیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, چیپی روگ ہے ہی. لیکن ہوا ایسی چلتی ہے تو اس کی ہوا یہاں چلے, ان کی ہوا یہاں چلے. تو اب ہم نے دو چار دن سے سوچا تھا کہ ہم ایک آئسولیشن شروع کریں اپنی بستی میں. ہائی اسکول میں الحمدللہ اس کے ذمہ دار ہمارے شبیر بھائی, محمد بھائی, جہاں کتنے لوگ تھے, یہ سعید بھائی ہیں, ان لوگوں سے ہدایت لی کہ اسی میں آج دس بیڈ رکھ کر ایسے گاؤں کے جو مریض ہیں ان کو وہاں رکھ کر کے آکسیجن دیا جائے اور ایک ڈاکٹر اس کی نگرانی. لیکن اب آج میں نے ہمارے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محمد بھائی کو فون کیا, محمد بھائی سرپنچ کو, میں نے کہا کہ وہاں کچھ وحشت سی لگ رہی ہے اور کچھ ایسے خلوت ولوت ہو رہی ہے, لوگ جانے کو پسند نہیں کر رہے. تو بھی محمد بھائی نے کہا کہ اچھی بات ہے, وہاں کالج پر جو بی ایڈ کالج ہے وہاں صاف کرا لیتے ہیں تو وہ اچھا ایک ماحول ہے, بہت اچھا صاف ستھرا ماحول ہے, پھر باغ واغ بھی ہے, گارڈن بھی ہے وہاں. تو محمد بھائی نے کہا کہ میں وہاں صاف کرا لیتا ہوں اور وہیں پر رکھ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ آج سے, یا آج تو مشکل ہے, کل سے انشاءاللہ آئسولیشن وہیں شروع کر دیں, صاف صفائی ہو تو وہیں شروع کر دیں گے. بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ڈاکٹر کا آنا آسان ہوگا, بھروسے میں ہاسپٹل تو آنا جانا آسان. لیکن گھروں میں نہ رہیں, آپ کو بیماری ہو رہی ہے وہاں چلے آئے, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ شفا مقدر ہوگی. اسباب ہمیں اختیار کرنے, کچھ اسباب بھی تو اختیار کرو. گھر بیٹھے بیٹھے شفا ہو جائے گی بھائی؟ گھر بیٹھے بیٹھے کہیں شفا تھوڑی ہی ہو جائے گی, اسباب تو اختیار کرو. بغیر اسباب اختیار کیے ہوئے شادی کرتے نہیں, کہتے بچے ہو جائے. تو شادی کے بغیر بچے تھوڑے ہی ہو کر, تو دوا علاج معالجہ کے بغیر, یہ اللہ نے اس میں شفا کو چھپایا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر ہم کو شفا ہوگی. اس لیے پہلی بار اللہ کی طرف رجوع, توبہ و استغفار, اپنے گناہوں کی معافی, اللہ سے رونا دھونا, کسی کو گنہگار سمجھنے کے بجائے اپنی ذات کو گنہگار سمجھے اور یہ سمجھے حالات میری وجہ سے ہیں, کسی کی وجہ سے. ہر آدمی یہ سمجھے حالات میری وجہ سے, کسی کی وجہ سے, میں برا ہوں, اللہ کا برا بندہ ہوں, تو رونے میں مزہ آئے گا. نمبر دو, عبادتوں کی پابندی, دعا و استغفار کی پابندی, درود شریف کلمہ شریف کی پابندی. نمبر تین, میت ہو تو احتیاطی تدابیر, اور نمبر چار, بیمار ہو گھروں میں تو ان کے لیے بجائے گھر میں رکھنے کے وہاں پر رکھ دیں آئسولیشن کے اندر, تاکہ ان کا ٹریٹمنٹ ہو, ان کی صحیح شفا کر. اور شروع شروع میں ہوگا نا تو مسئلہ قابو میں آ جائے, پھر بڑھ جائے گا تو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے گی اور وینٹیلیٹر کا مسئلہ بہت مشکل ہوا کرتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے اس میں. تو شروع شروع کا مسئلہ ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی دے دے گا. الحمدللہ ہم نے جو ہے ہمارے مفتی محمد عزیزم, مفتی محمد صدیقی سلمہ ہو, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے ابھی ایک نیا نظام شروع کیا تھا کہ بھئی جو اس طرح بیمار ہو ان کو آکسیجن دیتے ہیں. تو میں نے کہا مجھے یہ شروع کرنا ہے, تم مجھے 10 آکسیجن دے دو. اب وہ کرائے پر نہیں لیتے, وہ تو خریدتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے 5,500 روپے, تو وہ خریدتے ہیں. میں نے کہا مجھے 10 دو, تو انہوں نے 10 کا نظام ہمارے لیے کر لیا. اور ضرورت پڑے گی تو پھر 15 بھی کر دیں گے, 20 بھی. اللہ کے بہت سارے بندے ہیں جو اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. ہمارا کام بیمار ہو تو ہم جائیں وہاں, بس آپ کا کام اتنا ہے کہ بیمار ہو تو وہاں تک جائیں, باقی اللہ آگے نظام کرے گا, بیڈ کا بھی کرے گا, کھانے کا بھی کرے گا, دوا کا بھی کرے گا, آکسیجن کا بھی کرے گا, ڈاکٹر کا بھی کرے گا, سارے نظام اللہ کرے گا, اللہ ہی کرنے والا ہے. ہمارا کام اپنے گھر سے اٹھ کر وہاں تک جانا ہے, تو یہ کریں گے. دوسروں تک یہ بات پہنچاؤ, گھروں میں نہ رہو, اپنی ذات کو خود ہلاکت میں مت لے جاؤ, بربادی میں مت لے جاؤ. بیماری بڑھے گی پھر وینٹیلیٹر پر جاؤ گے, پھر مسئلہ مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دائمہ اس کے لیے دعا فرمائے, اور جتنے اللہ کے پیارے ہو گئے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہم صل وسلم دائمًا ابدًا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة, توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نداما ولا مخزومين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المؤمنين وارحم موتانا وارحم موتى المؤمنين. اللہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں. اللہ ایک ایسی عام وبا بیماری چل پڑی ہے جس سے پوری امت پریشان ہے. مولا ہم اپنے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ ہمیں معاف فرما دے, اللہ ہمیں معاف فرما دے, اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ تو ناراض ہو گیا تو راضی ہو جا, اللہ تو راضی ہو جا, اللہ تو راضی ہو جا. اللہ تیری رضامندی کا پروانہ ہم سب کو عطا فرما دے, اس بلا اور وبا کو دور فرما دے. اے اللہ اس بلا اور وبا کو دور فرما دے, اس بلا اور وبا کو دور فرما دے. اے اللہ جتنے بیچارے اس میں بیمار ہیں سب کو شفا دائمہ مستمر عطا فرما, عافیت صحت عطا فرما, تندرستی و توانائی عطا فرما. اے اللہ جو ہاسپٹلوں میں ایریا نظر رہے ہیں سب کو عافیت عطا فرما, سب کو شفا عطا فرما, صحت عطا فرما. اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما, سب کے درجات کو بلند فرما, بال بال مغفرت فرما, کروت کروت مغفرت فرما, چین اور سکون عطا فرما. اے الہ العالمین یہ بلا اور اس طرح کی جتنی بلا وبا تیری طرف سے اترنے والی ہے ان سب سے ہماری حفاظت فرما, ناگہانی موت اور ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرما, آفات و بلایا سے حفاظت فرما, تیری ناراضگی سے حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت کی چادر بچھا دے, اپنی رحمت کی چادر بچھا دے, اپنی رحمت کی چادر بچھا دے. اے اللہ تو نے ہم کو دیکھا تو ہم میں سے کوئی معافی کے لائق نہیں ہے, تو تیری شان رحمت کو دیکھ کر ہمیں معاف فرما دے, تیری شان رحمت کو دیکھ کر ہمیں معاف فرما دے, تیری شان رحمت کو دیکھ کر ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تو نے اپنے پیغمبر کو کہا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, میرے محبوب مانگنے والے کو جھڑکنا مت, ہم بھی تو تیرے در کے سوالی ہیں اور مانگنے والے ہیں. اللہ ہمیں بھی نہ جھڑک, ہمیں بھی خالی ہاتھ واپس نہ کر. اللہ ان مبارک دنوں میں ہم تجھ سے معافی کی بھیک مانگ رہے, ہماری معافی کو قبول فرما لے اور اس بلا وبا کو دور فرما دے. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک.